القارعة. مكية وزن دي سورة القارعة مناسبة ما قبل سورة سورة دا دي دا ما قبل سورة بيان هغا فجي أصير كي دا يوم القيامة وس ختمي فجي يوم القيامة سروس دلتا بيا فجي سركي وس هغا دي بيان دي يوم القيامة رجي. القارعة ما القارعة؟ القارعة اگر وزد قیامت یتی چی قارعہ وائی کرا خود تکوالی تکولو توائی ادار وزد هم دا خلق پا اعتبار سرا دا دیبینی دا سی تکوی دا خلق زرنا ور خبروی مل قارعہ چیشتا قارعہ وما ادرا سایل اندر کری دی کوا تاتا چی مل قارعہ یوما یکون الناس یوما اگر وزد یکون الناس چی سی خلق قل فراش المفسود دا خلق دا چی سی کل فراش لکه فراش هغه دا غد ملخان کی دا یو قسم ملخان دی نو هغه چې دا کینی سره دا غا را چې پر وځي باندې د سر مو ته پر را رواني انو دا غا چې دا ملخان دی یو وخت را چی نو نه کدا تازه نو دا شان مو کل په دغه سی دی کل فراش لکه هغه فراش المفسوس چې سره پاشل سی سره منتشر سی یو دیوری یو یو خاطی بل بل خاطی بل بل خاطی اپا دی وقت یم اخلق دی ایخوا و دی ایخوا سر را دی دی ایخوا سر روان جی سر بغی او تکون سی الجبال و غرون قل اهنی لکا ها غوری تا المنفوس چه تکولی تا اسین سپکس و پا اما من هرچه آغا سوکتی سپولت چه درانی و موازینو ہو ترازبان دادا هو في عيشة راغ ديا داغة ريش دي في عيشة سنفة باقشة دي راغ دي اسم داغة باقشة في راغ دي يعني خلق زني راغي مرغ ديا او اما من خفت اغا سوف تسبقي موازين موازين دا فأمه هو هاوية وما أدراك ما هي نو دا دا دبيا دا عذاب دي نو دا غا سريشي فدغة كيوين نو فأمه هو اغا زاي دا هاوية هاوية وسنا هاوية درسوية چه هاوية چشت وما درا سائل اندر کرده دي كوتاتا چه ما هي چشت دا داغا هاوية نو ما هي وراغا اغا بلا هي قد وقت دا نار ور دي هاوية اغا تود دا تود ور دي داغا چه دي دا ما هي هاوية دا نو دي با پدغا هاوية هاوية خواست لي دي اغاو چه شليتا وار نو دا دغه ور چې دغه چې شلی ور پکښې چې بل ډیر تود ور دی دغه هغه هنیا ده نو دغه مسکن به په دغه ځای کې وي.